մենք ոչ մի խոսակցություն չենք ունեցել պաշտոնական փաստաթղթի ստորագրելու մասին։ Ի վերջո, մենք եղբայրական հարաբերություններ ունենք, իսկ եղբայրական հարաբերությունների համար պաշտոնական փաստաթղթերը երևի այնքան էլ անհրաժեշտ չեն։ Էնպես որ ես կարծում եմ, որ եթե ապագայի պատմաբանը փորձի գտնել փաստաթուղթ, այստեղ էլ դժվար թե մի բան ստացվի, բայց եղբայրական հարաբերությունները նաև ենթադրում են, որ եղբայրները լինելու են միասին, պետք է միասին ինչ-որ գործեր անեն և իրար օգնեն և իրար հետ միասին աշխատեն։ Ինչի՞ եմ ես սա շեշտում։ Դա նշանակում է, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրային ռադիոն է օգնելու Արցախի ռադիոին, այլև բաներ կան, որտեղ մենք կարող ենք աշխատել որպես գործընկերներ, որպես պարտներներ։ Ու ես շատ ուրախ եմ ասելու, որ այդ պարտներության ցանկությունը կա երկու կողմից, և Հայաստանի Հանրային ռադիոյի կողմից, և Արցախի Հանրային ռադիո հեռուստաընկերության կողմից։ Ինչպես որ կարծում եմ, դա տեղի կունենա, ես նաև ձերոնցել եմ շատ լավ հասկանում, որտեղ ամեն անգամ տնօրենը փոխվելուց մենք ստիպված ենք ոնց որ վերսկսել։ Ես չեմ կարծում, որ այս անգամ դա լինելու է վերսկսել, դա լինելու է շարունակություն, և իհարկե պիտի լինի այդ շարունակություն, իհարկե մենք պիտի միասին լինենք, մենք միասին չլինենք, ով լինի։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում այդ համագործակցությունը եղբայրական մակարդակով։ Ինչից ենք սկսելու։ Վերապատրաստում, գուցե ծրագրերից, գուցե ձայնագրություններից, որտեղ Հայաստանի Հանրային ռադիոն պատկառելի ձայնադարան ունի եւ ոսկե ֆոնդ ունի, որը անհասանելի Արցախի Հանրային ռադիոին, մենք լավագույն դեպքում լսում ենք ձեր եթերով։ Այստեղ նաեւ մի բան էլ կա, ձեր ու մեր եթերը օրական 19 ժամ նույնն են։ Նույն հաճախականությունն է նկատի ունեք FM 100 եւ 3։ Իհարկե, որովհետեւ դուք տալիս եք օրական 5 ժամ արտադրանք, մնացածը մեր ընդհանուր եթերն է, եթե այսպես կարելի ասել։ Բայց մենք ունենք տարբեր ունկնդիրներ, Արցախի Հանրային ռադիոյի ունկնդիրը, Արցախում ապրող ունկնդիրը գերադասում է լսել իր հարազատ ռադիոն, այսինքն չենք տարանջատում, բայց գուցե ինֆորմացվելու առումով, նաև սպասելիքներ ունի ժամային առումով, եթե նա նախատեսում է, որ պետք է 2-ից 7-ը լսի, ուրեմն նաև չի խանգարում առավոտյան ժամը 9-ին հնչած հաղորդումը, ձայնագրությունը մենք կարողանանք տեղավորել օրվա երկրորդ կեսին հնչած մեր եթերում։ Մենք ունենք ընդհանուր հաճախականություն, և հանրային հեռուստատեսությունը, հանրային ռադիոն ունի 3 հիմնական ֆունկցիա. ինֆորմացնել, այսինքն տեղեկացնել, կրթել և զվարճացնել։ Այդ 3 ֆունկցիաներից է, որ բաղկացած պիտի լինի ցանկացած հանրային ընկերության եթերը։ Իհարկե, ինֆորմացնելու լրատվություն տարածելու տեսակետից ես շատ լավ հասկանում եմ, Արցախցուն ավելի հետաքրքիր են Արցախի իրադարձությունները, բայց այդուհանդերձ մեզ համար էլ են հետաքրքիր Արցախի իրադարձությունները։ Երբ որ մենք խոսում ենք կրթելու և զվարճացնելու մասին, այստեղ ես մեծ տարբերություն չեմ տեսնում ռադիոլսողների միջև, լինեն նրանք Ստեփանակերտում, Հադրուտում, Գորիսում, Գյումրիում կամ Երևանում։ Այնպես որ այստեղ էլ մեր շահերը նույնն են և համընկնում են։ Եթե վերադառնանք ձեր նախորդ հարցին, ապա այո, լրագրողների վերապատրաստում, ես ավելի շուտ կասեի փորձի փոխանակում, քան վերապատրաստում։ Ես կասեի նույնիսկ ինչ-որ մի ապագայում համատեղ գործողություններ, համատեղ ծրագրի գուցե ստեղծում, մենք պետք է դեռ աշխատենք բավականին դրա վրա, որտեղ գիտեք ցանկացած նման բան մեծ աշխատանք է պահանջում։ Ինչ վերաբերում է մեր արխիվին, մեզ մոտ հիմա գնում են թվայնացման աշխատանքները արխիվի։ Դա ահռելի գործ է, բայց այդ գործը շարժվել է, դերից շարժվել է և շարունակվում է։ Աշնանը մենք կունենանք, մեր արխիվը կունենա իր սեփական կայքը, և համացանցում հնարավոր կլինի լսել հսկայական քանակությամբ հաղորդումներ։ Մենք նաև հնարավորություն ենք ընձեռնելու մեր պարտներներին ունենալ այդ հաղորդումները լավ որակով, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք դրանք եթեր տալ։ Այդ ամեն ինչը ընթացքի մեջ է, այդ ամեն ինչը լուծվող հարցեր են, և ես հույս ունեմ, որ իհարկե այդ հարցերի լուծման արդյունքում ռադիոընկնդիրը Արցախում կստանա ավելի հետաքրքիր եթեր և ավելի հետաքրքիր հաղորդումներ։ Իսկ ձեզ չի հուզում, երբ և Արցախի Հանրային ռադիոն և Հայաստանի Հանրային ռադիոն եթեր են հեռարձակում իրենց հաղորդումները նույն գծով, նույն հաճախականությամբ։ Չի հուզում, որովհետև խոսքը Արցախի մասին է միայն, և եթե դուք կարողանայիք ապահովել 24 ժամվա եթեր, իհարկե այդ եթերը ամբողջությամբ կլիներ ձերը, և մենք արդեն կսկսեինք խոսել հաճախականությունների մասին։ Այս պահին այդ խնդիրը չկա եւ մենք կարող ենք բարի նորմալ հանգիստ ձևով գոյություն ունենալ նույն հաճախականության վրա եւ ոչ մեկս չտուժենք։ Պարոն Գրիգորյան, կուզենայի ձեր կարծիքը, տեսակետը իմանալ այս մարտահրավերների դարում ինչ առաքելություն ունի ռադիոն, որը կարծեք երկրորդ պլան է մղված։ Ես ճիշտ ասած հիմա տեսնում եմ, որ ռադիոն սկսում է ամրապնդել իր դիրքերը։ Երբ որ հայտնվեց ռադիոն, բոլորը, դա մոտ 100 տարի առաջ, բոլորն ասում էին, որ հիմա թերթերը պիտի ոչնչանան, որտեվ թերթերի կարիք այլևս չի լինելու, արդեն կա ռադիոն։ Երբ որ հայտնվեց հեռուստատեսությունը, բոլորն ասում էին, ահա ռադիոն ուրեմն պիտի մեռնի, որտեվ հեռուստատեսությունը ավելի լավն ավելի հետաքրքիր է։ Հիմա, երբ որ ինֆորմացիան շատ-շատերը ստանում են համացանցից, սկսել են խոսել, որ ահա հեռուստատեսությունը, ռադիոն և թերթերը պիտի կամաց-կամաց մահանան, որտեվ իրանց կարիքը չկա։ Կա իրականում այդ կարիքը, և ես շատ հանգիստ եմ, և ես տեսնում եմ, որ ռադիոն նորից սկսում է ամրապնդել իր դիրքերը։ Ռադիոն տեղ հասցնել այսօր, ռադիոն ունկնդրին միջև հասցնել, մենք կարող ենք տարբեր ձևերով։ Մենք կարող ենք եթերի միջոցով և կարող ենք նույն անել համացանցի միջոցով։ Համացանցը մեզ տալիս է տարբեր լրացուցիչ հնարավորություններ։ Եվ իհարկե մենք պետք է այդ հնարավորությունները օգտագործենք։ Եվ իհարկե կա համաշխարային միտում, համաշխարային տենդենցիա, որպիսի այդ նոր միջոցները օգտագործելիս մենք սկսենք դուրս գալ և գրավել հարևան տարածքներ։ Այսինքն ռադիոն դուրս է գալիս դեպի վիդեո, այսինքն դեպի հեռուստատեսության դաշտը համացանցում, հեռուստատեսությունը մտնում է ռադիոյի դաշտ համացանցում եւ այլն եւ այլն։ Դա ժամանակակից լրատվամիջոցների զարգացման ճանապարհն է։ Եվ ես հասկանում եմ, որ մեր հիմնական մարտահրավերն է այսօր դառնալ ժամանակակից եւ փորձել ապահովել այդ բոլոր ձևերն ու միջոցները առանց հրաժարվելու գույություն ունեցողներից, որովհետեւ ես գիտեմ լրատվամիջոցներ աշխարհում, որոնք հրաժարվում էին մի ձևից, որպիսի օգտագործեն մեկ ուրիշ ձև։ Ես կուզենայի, որ դրանք զարգանան իրար հետ զուգահեռ և իրար հետ միասին։ Եթե լարային ռադիոն պահպանված լիներ և շարունակեր աշխատել հին ձևով, ես կասեի, որ գուցե և պետք չէ դա ոչնչացնել, անջատել և այլն և այլ։ Իհարկե այնտեղ պետք է հաշվել ծախսերը, պետք է հաշվել ինչքանով են այդ ծախսերը նպատակահարմար, որովհետև լարային ռադիոն էլ է ծախս։ Երբ որ այն չկա, ես չեմ կարծում, որ հիմա անհրաժեշտություն լինի դա նորից ստեղծելու, վերաստեղծելու։ Այո, ես շատ լավ գիտեմ դա, շատ լավ հիշում եմ, թե ինչպես էր մեր տան խոհանոցում աշխատում ռադիոն, որ երբեք չէր անջատվում, անընդհատ կար, բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք զգում ժամանակը վազում է, մենք պիտի լինենք նրան համընթաց։ համընթաց, այո, դա համացանցն է ինտերնետը, այո, դա եթերն է, այո, մենք պիտի փոխվենք։ Դա այնպես չի, գիտեք, որ ես արդեն 60-ն անց մարդ եմ, արդեն ինչ տեսել, տեսել եմ, ես ոչ ուզում եմ փոխվեմ, ոչ ուզում եմ զարգանամ, ոչ, ես պետք է փոխվեմ։ Եվ զարմանալի ձևով այդ նույն խնդիրը արևմուտքում շատ հազվադեպ է հայտնվում, այսինքն 60 անց մարդիկ փոխվում են, 60 անց մարդիկ համահունչ են իրենց ժամանակին, բոլորը կարողանում են եւ ինտերնետում լինել, եւ ժամանակ անցկացնել սոցիալական ցանցերում, եւ այլն, եւ այլն։ Եւ մարդիկ, որոնք ասում են, «Այ, չէ, ես ինչա, որ ես դժվար է, ես իմեր համար չի, ես թող ջայլներն անեն, արի մի հատ հլա տես, ես ինչա կատարում», այստեղ դա չի ժամանակակից աշխարհը։ Հիմնական խնդիրը հետևյալն է. Որտեղ էլ չլինենք, Արցախում, Հայաստանում, Ռուսաստանում, Ֆիջի կղզիներում, մեր հաղորդումները պիտի լինեն հետաքրքիր։ Այն պահին, երբ որ մենք հետաքրքրության մակարդակը իջեցրինք, մենք թերացանք, դա նշանակում է, որ մենք թերացանք։ Մենք պետք է անընդհատ շարժվենք առաջ, անընդհատ փորձենք անել մեր հաղորդումները ավելի հետաքրքիր, և դա անընդհատ գործընթաց է, որից մենք շեղվելու իրավունք ունենք ոչ մի վարկյանում։ Իսկ որքանով եք ծանոթ մեր ծրագրերին? Շատ չեմ ծանոթ, բայց բոլոր դեպքերում համոզված եմ, որ մենք միշտ զրուցելու թեմաներ կունենանք ձեր լրագրողների հետ, որովհետև երբ որ հանդիպում են պրոֆեսիոնալներ, իրենց մասնագիտությունից լիքը խոսալու բան ունեն։ Դուք տեսել եք, ինչպես են հանդիպում դպրոցական ուսուցիչները։ Իրենց ամբողջ խոսակցությունը երեխաների մասին է, հիմնականում ամենախուլիգան, ամենահանկարծ երեխաների մասին, որովհետև դա է իրենց պրոֆեսիոնալը, դա է իրենց կյանքը։ Բժիշկները, երբ որ հանդիպում են, խոսում են հիվանդների մասին։ Իսկ որպես ունկնդիր, մոտավորապես որ թեմաներն են ձեզ շատ հետաքրքրում, և որ թեմաներն է, որի պահանջ ունեն այսօր մեր ունկնդիր? Ես վատ ունկնդիր եմ, որովհետև ես լսում եմ ամեն ինչ, և ես լսելուց սովորաբար կռիվ եմ անում հաղորդավարների հետ, ինքս իմ ներսում, առանց այդ ամեն ինչը դուրս հանելու, որովհետև ես պրոֆեսիոնալ ունկնդիր եմ։ Բաներ կան, որտեղ ես պատրաստ եմ վիճել, բաներ կան, որտեղ ես պատրաստ եմ քննարկել, և դա բոլոր հաղորդումների հետ է կապված։ Իսկ որոնք են հետաքրքիր մեր ռադիո լսողների համար, դա կապված է իրենց տարիքից, կրթական մակարդակից, ապրելու տեղից, իհարկե շատ տարբեր հաղորդում են։ Սերիս է կախված, որտեղ հայտնի է, որ օրինակ տղամարդկանց Հայաստանում ավելի շատ են հետաքրքրում լուրերը, կանայք ավելի շատ են ուզում լսել երաժշտություն, դա հետազոտությունների արդյունք եմ ես ասում։ Կրթական մակարդակի հետ կապված մեծ տարբերություն կա։ Սոցիոլոգիան հենց այն գիտությունն է, որը դրանով զբաղվում է, որը մեզ տալիս է այդ տեղեկությունները, և մենք հետո դրանց հիման վրա փորձում ենք կառուցել մեր եթերը։ Եթե ստացվում է, ուրեմն մենք շատացնում ենք մեր ռադիո լսողների թիվը, եթե չի ստացվում, ուրեմն չենք կարողանում շատացնել։